لیکن مخلوق ٹول کی طرف سے زیادہ پاس رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کو آج کیسے پاس رہا ہوں مجھولی ایسی میں نقل کہ اس ریتی کی تھی جو پاکو پتنا مبارک بانی وہ سلے بھی ولی واللہ تھا لیکن ایسی میں دے اعتمادہ بھی اتبار بھی قرآن جو فصل و بعض و بعضم قرآن داجی کرکی دن دغج تفسیر نور کی چاکری دن غلط تھی ذکری آدم رب نائی ستکی ویلی بخلاص واللہ پدبانی اچارا خبر ہے کہ آگاہ اور خاص طرح دیر جات پخلا کی دن کے دیر جات میرا بانا دے اور خطی خل کو سرا کھلنا بھی تو مینا دنیا غلطی کو معاصل کو مقام ہم دان دے بل یہ سبر میں مسیا دے کچھ یہ تھا سو دے مقام نہ ٹول میں کہتے رہا مخا درسی تھا سا ان ماں ان میں سر تو ہمارا پار دے بھام لے گیا ٹولو چرے خام خا درسی تمہارے طرف نہ ہدایت خون درسی خون اگر سنگ راجی میں خون گر دے اڑی کا نا پیغمبر ہادی درسی رہبر درسی زما کے طرف نے خون در اڑی تھا مجھے آ تو روان سے خون بانے زما نبی چیر پد مانگی انبو پریشان سی ہمیشہ وہ خوشحال ہی اور خوشحال و پارشی پورے اولاد کا سبق دو آپ کا آدم علیہ السلام تو سلام لائی دا پورے اور کا چدا سبق بڑے اولاد کا ہوتا ہے پہلے تیرے کا بنے اور آپ کے لیے تفصیل کرے گی بے بشارت بھی کر کے ذرا دباؤ تقویز واہ تو انکاروں کو پٹ کدا آپ ہدایت پٹ کو تھا بیداری نہ چلا اور دروجی نہیں ہوگا آیت نظام دروجن گل پخلا انکار دروجن گل پامل انکار دوڑ خبر دی کذب قول و فعل دوڑ کے لکھی گی لکا صدق قول و فعل دوڑ کے لکھی راست گفتن و راست کردن رشیا ویل رشیا قول درس درو درو ویل درو قول و کذبو اچھ دروجن گل ہماری ان کو تھی بل سروان سو آیا اتنا اولا دگا پری چان درس پکس پور لگ دگری خاندان دور اصحاب ردو دا کے سر مر گرتا ردو وہی پری کے ہمیشہ اکیلی مسئلہ دا عمل نہیں سے نہ موز سے دے نہ روجس سے نہ زکات نہ حق سے تو لا کے دلا نتی عقیدہ کی گندری ہمیشہ وہ پجان نم کے اور کیوں ہمیشہ ہی کر دے گیا دا دین سبق ختم سو دین سبق سو الخطاب العام جن و انس خو بدو وان درستو طول عالم تتر قیامت پوری یا ایوہ الناس عبدو ربکم اگر سرے دلیل میں ذکر کر نعمت چنی دلیل پتور ذکر کر دلی کو آبا علیہ السلام تر سرے اکرلا وہ قول پارا کہ دینی کنم غلطی سے رہا ستا سنا بکی گی اول الناس اول الناس ستا سنا بکی گی غلطی نکب آبا پا توبہ بانے بیاخ پا المقام کر رہے گلو نو تا سن دخپل بزن توبہ باس ہے تو نکب آبا سن توبہ وقت لیوا بیا غیلہ کرتا خلو ورلی ویا اگر طرف تا کتلی بیا نکلی نو تا سن کے توبہ باسن آرون دا سے توبہ کہ بیا گناہ طرف تا کتل نہیں نہ گناہ طرف سے دیوان کی دلی دیوان جن سے نہ توبہ علق ابلم برغبان تسبیح در دل گاو خر پیچنی تسبیح کہ دار دا سر دا تسبیح کی تسبیح نہ رکھنا آسے کے تدیر والا خطی تو جوری گی نہ نہ دا دس رکون تردیر پورے ذکر کلا درین سبق او دا دا فطرت مناسب دے اول چی خبر ہے کئی سوک مدخل خبر مناسب وجی خودن کے اوریدن کے منون کے نہیں دی نو آقا عام لی گیا ہے عام لی گیا ہے بیان کئی وقت تیر سی لگ یا دیر او پا خلق بانے نظر ساتی نو دے پا کئی پی لیری جدا گا یو بانے خبر خلق یا گلا یا دے دو بانے خبر خلق یا گلا بندے روم دے او خبر کا زمان وگی دی او دے نور کندی تارو دی او سرون ایک تکری دی او پیرہ کے دے پلوں گی گھنٹہ کے وقت کا پورا سو آنکھوں گھنٹہ کے دے گھنٹہ سے ان کے جو پورا ہے کہ پورا دے پھر جب پلوں دھیان میں کہو نسلوں کا انتظار کے تم میں معروف کو بیان رکھو مخت بیان کے چاپر ہم جمعہ کا ختم سب اس دوست میں رکھے ہیں تو خلو بچے ہیں کسی بلا بکرے گا کیا نسبہ مدعا کا کہہ رہے کہ امام مخت نہ کہ ضرورت نہ ہو مخت ہماری دلے ہو مجھے سو کا تو لس میرے کا پاس ہو ایک مجھے سے لس میرے کا پاس ہے لوگ مجھے وقت میں نہ ہو بہن کا کہیں کہ جیسے بجے بیان کے میرا ہو رہے ہیں جیسے لس میرے کا بات ہو لیے دنیا ہے ایسا گیا ورمان دے گی کہ رہا ہوں نہ کھلا گیا لارا ہوں کیا نہ سن اپا دی یقین کیا نہ سن کہ دے ماں تو نہیں سیرے کی تو بس کا اکلی والی نہیں وجہ سے شریفان خلق دے نالائکہ نہیں کہ رہا ہوں ماں تو یہ تو بس کا بس کا بس کا نہیں شروع نہیں کرا وہ دیگر سنٹا کہ پاکم دنی دیگی نہیں بایا نہ کو تو دیگر سنٹا دے اخلاصا اللہ دا صفر دلو احسانو کہ مولی سے کتاب رہا ہوئے کتاب رہا ہوئے زال لگتا کہ سبی نگر کے دیتے کیا نستا پر منبر جا میں رہا تفصیل یہ سی ہو پاکتو تفصیل اور وہی کی مسئلہ دا اچھما دیر تکے صورت اللہ نام ہے اکنو دا وَتَعُلُوا لِلَّهِ مِن مَحْدَرَانِ الْحَرْسُ وَلَنَا مِن نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فدين فروق ولا تركه مري في ذا كتاب جو دي لگا ولا دام مسئلہ تا سنن کولا فاز اللہ کا زمین متزن سن بدو یہ خدا کرتا دا کتاب دے کو بازا کر کم یو بل سر یو را راو یو بس سلام کی نو گو سنت کی تو غف نو جو خرق بازار تے یہ کی نو تلو خبر اخلا دے سی جاوی تایم ما درا من الحرس ولا نام مجھے بنیاد بانی قرآن عام خبری لکھے کن دوست تو عام خبری میں خاصی ہی ہوتا اگر خاصا بیا بیان کی با معلومی کی چدا سرائی منی جا سرائی منی جا سرائی منی اگر بانی آواز کو لیسی کنا چدا دا موجی سیب دیوی دا نیدی دا خونزادہ سے یا دا صابیخ سے یا دا قائی سے دے دی جو خدا دا پاک دا سنگا دا اگر بوی قربان دی سنزاد سن خبرم دا غدا خدا رانیانی منی نا ابو جن دقا سیدا یہ دی پیدا کو جو بل پیدا کہ بل رو رو رو رو انقلاب برا جی تیرے کہیں دادا نو دل تا کہ اندہ نبی علیہ السلام عام دعوت تولی دنیا تا نروس تو خاص تو اہل الكتاب تا تا خو استازان جی دو تورات شریف دو انجیل شریف دو زبور شریف قرآن خلق دے خبردار خلق دے کدو کلی یو روالاو نو گان شے برا واوری نو دا با دی دلیلی نقلی شن دا با زن سرکین یا با دی اسرائیل نای پس تا عام خوننا خاص خون سورو کلا و دا خاص خون کی با دی اسرائیل سرکین نو دی که ترکیب دی اگه که میو تنحید کرده فریضا سورو او پسی روست مقصودی خبری دی کرکی تنحید که تا دا دریو خبر و عمر کی او دا دریو نقصانون و تفسیرهی کی نداغی نروس کی بیا سپک خودی سرکی زان دا اللہ نعمتون پیشماری پلیتی اشماری دا پیغمبران ویل اشماری نور نقصان اشماری دا سپک اول رپارا دا مخصورن که اول رپارا کی بیا چرتا خلو بیار کنشی او بیا چرتا مخل رانشی اول ظلمانی یا بنی اسرائیل تنهید او پاگی کسو خودی کئی دا زان سنور دا پارا یا بنی اسرائیل اسرائیل دی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام صفتی ہوں گے این اللہ اسرا عبد تمہارا سو عبد اللہ اللہ بندہ نیک سرو او دنے کے کار کر لے اولاد کئی وصیت میں پری خود لی گی وصا بیا ابراہیم و بنی و یعقوب نک بابا ابراہیم دا خون کرے سوا نسی ہوں کون کرے سوا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بابو تذکرہ دی ہوگی نہ کہیں کیا مسلم اے بنی سیل وادا سمانا نرمی پستی وہ خوشی غازی الوادا جسیسی اولادا بزرگ اولادا کہ خلق خبری کہ زمان کے خیر خبر کی زمان کے دیتی صفت و سائنے اکرا منگا کہ زمان کے صفتے ہوگو ترغیبا اے دنی سے اولادا یاد کہ مہربانی میں آئے کہ نکرے اولادا کمن مہربانی دا روز سے تذکیرے رہی کون مہربانی دا د جن د پیرو لو قانون لور کو پتہ سی وا کہ دشمن ولا تباہ کر دشمنان ولا تباہ کر فرعین او فرعونین اگے دوب کلو رائے کے کلو پاتی سو دو نتاس پر نخو کلو اس کن لارب ملک کو اسائی دشمن تباہ دے دانی متنی آت کے نیادولی پا خلو جی راگئی تی اپلان کی عرفو کو راگئی تی میلادو کو راگئی تی داو کو سلح کا میلادی تو منکری دے پیغمبرنا ادو عرف خواهونا تو خدا غوالی دی درجین منکری یارا طریقہ نمانی رضا یاد کو میاد بکن تفاید دا بیان دی یارا دی دسمانی دا زال سباو کردی یا پیلو مطلب تو پا قول و عمل عمل لہو پا خونو کا اقیدہ آغا تی مکردو دبانی مربانی و حفو بی آجی پرک لازم آسرا بی آجی ای حکم پرک لازم دیتا آسرا امر کمی دیتا کرو آغا پرک اوفو بی رقود احلت لکم بہیمت الانام صورت مائدہ سوروز نکر لکنا اوفو بالعقود دا اللہ سرکر لیزن سر تکائی برائی کائی حتا سو اپرانے کلان یا مزدر مضاف سے مفعول طرف تا بے آہدی کم پرک اللہ استاسو سرشے اوفی بے آہدی کم نزپرو کم لوز نیتا سرکر جنسیون در کم ماویلی چکاس دو مانے نظر دنیا کم پا خیرتن بدل در کم پا ایل تے مضاف کے مفہول تدار سیکی جی نظر اپورا کم در کم و ای آیا فرحبون ایک یز مانا نوڑیر ور خطا شای خوفن ما تحر رحبت ستوئی خوفن ما تحر دی یرا خو سرد احتیاطنا سرد زان دبت کولو کوشش کولنا اسکین ایرے جی خطرناک سیرے اگل اگل روانی ولی روانی اسکین ایرے جم نی ایرے جی ایرے دینو غرگے با دی لاسکے ہو ایرے دینو چوب با دی پلاسکے را رسے ہو ایرے دینو لر با دی پریشوا نو خشیت ویلے کی جی رحبت آگا ایرے کتی آگے سرا با بچکول و اسباب ہمو کے دا اللہ نا ایرے جم وی ایرے جی با لچی گناہ نکائی گناہ پرے جی یری جی بالت کے حکم یومانی اصل رحبت دغدے اپدی بانی باغا نتیجہ رضی اللہ بری حفاظت کی بچ بچ بے اوفی بی آدکم و ای آیا فرحبون فرحبو بھی دے گنا نو یا اوور دے گنا اگر یا مخی ترہو یا سل زمین مفصل کے یا نکل کن رہا گنا ایک یو زمانہ او یری جائے فرد ازان دبت چولو دا اسبابنا نک نکائے عقیدہ نک دکائے بل خیر کار نکے ویلونا اللہ نا دیر یا ریکم یا اللہ ستا نا دیر یا ریکم امہو بخا تا ویلی بخی کارا چن ولی نبخی جیتا بخی حکم تنمانی حکم غنمانی ویلی دیر یا ریکم حرام دیر یا ریکم وی سر ایتی آجی زمانی جائے سرزان نبت کولونا مانا سرد عمل کولونا پا دین بانی تفسیر رحمانم دا مانا کئی دا سنور علماء وامینو بیمان ذل اگر ذرا نو مانے تولا چنرالی گلی دا زیتا جیسی کی پا پختو غیم روکو ترجمی پا سکری جی آج امان جی او باکر ہم خوزم پا پختو بوک دا پختو پختانو تاو خائے پختو کی جکم زور گے جب زور کی پختو مرکی بلک جی پوائی نو نکے ہاں فائدہ پائی کنی در روزی اخلاص ہو مانے نتر ایمان راوڑے ما ایمان راوڑے وہ ایمان روڑا ما ایمان روڑا عمالی صالح ہوتا ہوئے بود کب عمالی صالح ہوتا نو پوئے کچھ ہوں پوئی پوئی سی چیزا شیم آتی نیستے رہ گرے نو دزر نو مانے دزر دے اخلاص نا اولا انزل تو چمیر علی گری دی نو توڑ سکنا اپا توڑو کے اولا دا کدو بودو ربکم اتو ایلیا کنا عبد و ایلیا کنستائین نو مانے کنا او بودو ربکم رب مانے دبل چاہ حکم تغارا میک رہی آدھولو بیمان زلتم سب جکل لیم آماکم وطولو آوچنی آلی گری دیتا نومن قانون دا اللہ کتبا علیکم القصاص کتبا علیکم القصاص قصاص تا سبانی لکرے شہرے دا سانتا تا سبانی دلہ فصول مقرر کیشی بیما انزلتو تو چنی آلی گری دی نو قرآن کی حدود اندی نو قصاص اندے نو قرآن کی سزا جانی مقرر کری دی اخو دلی دی چداو کہداو کہ ناغیتی نتریسی دی ارلگ ارلگ چیغا پریسی دی اور معاملہ شروع ہو جائے.